Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dünkü dersimizde de kaldığımız noktada orucun bizden ayrıldığı vakit, iftar saatinde amelimiz bittiği vakit Mevla Teala'nın huzurundaki kabul makamına ulaştığı anda Allah-u Teala ile muhatap olduğu ve Allah-u Teala'nın o oruca sualler sorduğu ve aldığı cevap karşısında ne buyurduğu konusunu konuşacaktık. Birkaç gündür konu konuyu açıyor. Mevzular birbirini takip ediyor. Daldan dala gidiyor ama maksat nedir? Amellerimizin Mevla ile irtibatıdır. Ve Allah-u Teala'nın bizleri takip ettiği hususudur. Hiçbir işimizden tabii gafil olmadığı zaten Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilmektedir. Estaizu billahi efemen ve qaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Her kuluna kesbettiği suç sebebiyle Mevla Teala veya kesbettiği amel, suç illa günah olmaz. Salih amel, namaz, oruç, ibadet, sadaka, hayır veyahut da günah. Ne kesbediyorsa Allah-u Teala onun üzerine kaimdir. Ne demek? Şahittir, rakiptir, gözcüdür, murakiptir. Bundan dolayı hiçbir işimizi koyvermiyor, ihmal etmiyor. Hiçbir işimizde efendim bu ne yapmış, nasıl yapmış diye boş vermiyor. Her şeyi takip ediyor, gözetiyor. Murakabe ediyor. Bu itibarla şimdi bu okuyacağımız rivayet İmam Safur'un Nüzzetül Mecalis'te bunu zikrediyor. Çok büyük mana ifade ediyor. Buyuruyor ki اِذَا سَعَدَ الْمَلَكُ بِالصَّوْبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Melek, yani görevli melek. Hepimizin üzerinde görevli melekler var. Senin orucunu, namazın, ibadetini bittiği zaman Allah-u Teala'nın kabul makamına yükseltiyor. O özel görevlidir. Bir de genel melekler vardır. Şahittirler, müşahittirler. Tezki ederler, teşri ederler. Yani o amelin Mevla Teala'nın huzuruna efendim kabul makamına yükseltilmesine eşlik ederler falan, onlar ayrı. Ama bir de özel görevli melek var. Her şeyi melek yaratmış. Her hususta. Sırf insanın ağzından çıkacak salavat-ı şerifeye Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellim, sırf özel ona bir melek tayin etmiştir yani. Dolayısıyla zaten مَا اِلْفِظُوا مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hangi bir sözü insan ağzından atıyor, çıkarıyor, telaffuz ediyor, mutlaka yanında bir gözcü, bir hazır bekleyen bir melek ne yapıyor? Efendim onu kapıyor. Hemen alıyor. Mevla Teala'nın kabul makamına veya işte efendim sağ tarafa veya sol tarafa, nerenin ameli ise oraya kaydediyor. Onun için hiç kaçmak yok. Hiçbir iş efendim hesapsız değil. Allah indinde. Bizim indimizde de hesapsız olmamalı. Ama biz hesapsız işler yapıyoruz. Namaz kılıyoruz, hesapsız. Oruç tutuyoruz. Ne demek hesapsız? Farzı, vacibi, müstahabbi, sünneti, mekruhu, müfsidi. Mevla bunu kabul eder mi, reddeder mi? Aman ben yaptım oldu. Millet namaz da kılmıyor. Beni niye kabul etmeyecek? Millet hiç oruç tutmuyor. Ramazan günü alenen oruç yiyorlar. Efendim ben yine bu kadar oruç tutuyorum. Beni niye kabul etmesin? Mecbur kabul edecek falan. Haşa ve kella. Böyle yani kimisi bunu dilinden söyleyen dangalaklar çok az çıkar ama maalesef hal ve hareket ve tavırlara bakıldığında ister kabul etsin ister kabul etmesin. Ben yaptım oldu. Gibi bir şey gözüküyor. Bu çok efendim Allah-u Teala'ya karşı saygısızlık ifade ediyor. Bak şimdi oruç bizden ayrılıyor. Melek onu Mevla'nın kabul makamına yükseltiyor. Feyekulü Allah-u Teala soruyor. Ekrameke ve azlameke ey oruç. Ameller suretleniyor, şekilleniyor. Yani tabii yarın ahirette işte salatü nurunu, sadakatü burhanun efendim işte namaz nur olarak kabre geliyor, mahşere geliyor, sadaka delil ve rehber yol gösterici olarak geliyor. İşte kestiğin kurbanlar işte mahşerde seni sırattan geçirmek için burak olarak işte geliyor. Yani bu ses efendim harf şeklinde çıkan zikirler ağaç olarak cennete karşımıza dikiliyor. Subhanallah ve hamdi diyene bir huriset lev nehletun bir hurma ağacı dikiliyor. Hadis-i şerifte sahihte geçiyor. Demek ki dünyada yaptığımız ameller işte rükû, secde, kıyam, kıraat, okumak, telaffuz, harf, savt şeklinde sudur ediyor bizden. Ama ahirette bunların hakikatleri şekillere bürünüyor. Şekillere bürünerek karşımıza çıkıyor. Ve çıkacak. Onun için ne buyuruyor? Men a'radanu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Kur'an'dan yüz çeviren ağır yük taşıyacak. İşte sırtına yük vuruluyor. Ağır yük vuruluyor. Maddi olarak görünür şekilde sırtına ağır yük vuruluyor. Buna delalet eden, bu manayı ifade eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif bulursunuz yani. Azzamu dahayakum fe inne ala salatum ve dahayakum. Kurbanlarınızı büyük kesmeye, büyük almaya, büyük seçmeye bakın. Sıratta bineklerinizdir buyuruyor. Bunun gibi manalar. Şimdi oruç da tabii bir şekle bürünüyor. Artık ya nuranidir ya zulmanidir. Ya nur olur ya karanlık olur. Ama Mevla'nın huzuruna varıyor. Mevla Teala o oruca soruyor. Kulum sana değer verdi mi? Kulum sana tazim etti mi? Saygı gösterdi mi? Şimdi mesele oruç tutmak değil. Tuttuğun değil. Nasıl tuttuğun? Çünkü oruç kolay görünen bir ibadet yani. Yemiyorsun, içmiyorsun, cinsi münasebete bulunmuyorsun. Oldu oruç. Bunu yani 5 yaşında, 7 yaşında çocuk da tutuyor. Veyahut oruç tutanların bu kadar insanın orucunda oruca değer vermesi nereden anlaşılacak? Oruca ikram nasıl edilecek? Oruca çay mı ısmarlayacaksın yani? Evinde ziyafet mi çekeceksin oruca? Oruç bir ameli salihtir. Buna ikram neyle olur? İşte mesele buradan anlaşılıyor. Şimdi oruç cevap veriyor. فَيَكُولُ الصَّوْمْ نَعَمْ يَا رَبِّ اَنْزَلَن۪ي ف۪ي اَشْرَفِ الْمَوَاضُعِ مِنْ نَفْسِهِ. Evet ya Rabbi bana değer verdi. Bu kulun beni çok şeref kendisinin de itibar ettiği, değer verdiği yerlere yerleştirdi. Bu ne demek şimdi? Bunu açıyor. وَوَضَعَنِ عَلَى مَعَدَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّرَاوِيحِ. Şimdi 5 vakit namazını kılmadan oruç tutsa bu oruca hakarettir. Çünkü namazdan oruç birbirinden ayrılır mı? Farzlar birbirinden ayrılır mı? Aynı gün içinde Ramazan-ı Şerif'in bugünü müstakil gün olarak orucu farz olan bir gün. Bunda 5 vakitte namaz farz. Şimdi sen oruç tut, namaz kılma, o oruca ikram etmedin oluyor. O orucun hürmetini ihlal etmiş oluyorsun. Onun için oruç ne diyor? Bana değer verdi. Neyle değer verdiğini gösterdi? Çünkü ben namaz sofrasına koydu beni. Teravih sofrasına efendim yerleştirdi beni. Bu ne demek? Zaten farz namazlar mecbur kılınacak. Farz namazı kılmayan adamı hiç konuşmayalım. Teravih sofrasına. Teravih sofrası ne demek? Allah'ın manevi ziyafetidir. Teravihte melaike-i kiram iniyor. İşte efendim Allah-u Teala kuluna tecellilerde bulunuyor. Melekler onun günahlar için istiğfar ediyor teravih kılanlara. Ne kadar müjdeler daha. Önümüzdeki birkaç derste de söylerim inşallah. Hele ki son 10 gecelerde teravih kaçıracaksın. Aklını kaçır daha iyi. Zaten Kadir Gecesi o gecelerde aranıyor. İnsan ara sıra kılsa bile fayda faydadır ama bir de son 10 gecelerde insan kaçırmamalıdır yani. Bak beni diyor şivakame yahtubuni bana hizmet etti diyor. Oruç diyor. Şimdi senin orucun senin hakkında Allah-u Teala'nın huzurunda bunu der mi? Diyecek mi yani? Mesele bu. Bana hizmet etti diyor. Kalktı bana hizmet etti diyor. Kalktı hizmet etti. Orucu sofraya mı oturttun da sen kalktın tabak mı getirdin? Bu o demek değil. Bak ve hafizu ayni anil haram. Gözlerini haramdan korudu diyor. Şimdi gözlerini haramdan korudu ne demek? Namahreme bakmadı. Kadın olsun erkek olsun. Bu çok büyük bir mesele. Çünkü kadın ve erkeklerin ihtilat ettiği karma karışık ortamlarda çokça bulunduğu ve kadınların tesettüre riayet etmediği öyle ya başı açık, bacağı açık, kolu açık tesettüre riayet etmediği bir memlekette yaşıyoruz. Maalesef Müslümanız diyenlerin çoğu da ne var bunda diyor ya. Normal diyor bunu. Gerici misin, yobaz mısın diyor bize. Ya kardeşim, Kur'an-ı Kerim benim kitabım. Sen bu Kur'an'a inandım diyorsun. Fransızlar Kur'an'la hatip değişsin deyince kalkıp ayağa gürlüyorsun, efendim esiyorsun, gürlüyorsun. E peki bu ayetteki hükümlere sen itiraz ettiğin vakitte bunda reform istiyoruz, bunda değişiklik istiyoruz, bu Kur'an bu zamana uymuyor, bu Kur'an hükümleri bu zamanda yaşanamaz dediğin vakitte Fransa ne hacet var? Kur'an sana diyor, gözlerinizi haramdan koruyun diyor. Kadınlara diyor, vel yadrubne bi humurine ala cubine, başörtüler cicili bicili boynuna dolasınlar, ne diyor sonra fular mu ne yapsınlar demiyor ki. Başörtülen diyor, yakalarının üstüne. Yakaları nere? Şura. Yakasının üstüne ne demek? Çarşafın üst kısmı yani. Yakalarını kapatacak, göğüslerini kapatacak şekilde. Şurada başörtüyü böyle döndürüyorsun. Buradan aşağın şekil belli oluyorsa bu Kur'an'a uyuyor mu? Uymaz. Öle abdine zinete önüne süslerini, süs yerlerini, bileziklerini, küpelerini, bunlar zinet eşyalar. Bunların mahallerini, yani takıldıkları yerleri göstermesinler. İlla mazara mine. Zaruri görünenler müstesna. Çünkü eliyle iş yapacak devamlı. Alıyor, veriyor, torba taşıyor, poşet taşıyor, ekmek alıyor, bir şey yapıyor. Eli müstesna diyor. Yüzde de zaruri gözümüz işte önünü görecek yani. Bunlar zaruri diyor. Bunun dışından göstermesinler. Tamam mı? İlla al-bu'uletin ancak kocasına gösterebiliyor diyor. Veya kayınpederine gösterebiliyor. İşte yani bunların dışındaki mesele. Kocasının yanında diyelim zaten serbest. Ama diğer mahremde nikah ebedi düşmeyen. Yani asla evlenemez hani. Baldız bacanak işi de sıkıntı. Neden? Çünkü asla evlenemez değil ki. Adam hanımını boşasa efendim ondan sonra kardeşiyle evlenebiliyor. Veyahut hanımı ölse kardeşiyle evlenebiliyor. Onun için müebbet haram değil. Nikah ebedi haram değil. Nikah ebedi haram ne demek? Nikah ebedi haram kayınvalide demek. Kayınpeder demek. Ondan sonra efendim işte evvela zaten ana demek, baba demek, teyze demek, hala demek. Ama bak teyze kızı, hala kızı öyle değil. Çünkü nikah caiz. Yani evlenebiliyorsun. Evlenmek zorunda değilsin de evlenmen caiz. E şimdi ona göre Kur'an bunları tesis ediyor. Bu hükümleri vaz etmiş. İşte Nur suresini adını okuyorum sana. Ya eyyün nebiyü ey nebi zişan. Kulli ezvacike eşlerine söyle. Ve benatike kızlarına söyle. Ondan sonra ve karnefi büyütü günle evinizde oturun. Cahiliyet devri gibi açılıp saçılmayın ayetinde. O diyor peygamberin hanımlarına mahsus. Bana ait değil. Burada ne diyeceksin şimdi? Ve nisa'il müminine. Müslümanların kadınlarına söyle. Sen Müslümanların kadını değil misin? Senin kocan Müslüman değil mi? Sen anan baban Müslüman değil mi? Sana söylüyor işte. Yudinine aleyhine mi celabibihin. Üzerlerine cilbaplarını, çarlarını, çarşaflarını çeksinler diyor. Bak Kur'an-ı Kerim sana örtün de nasıl örtünü sen örtün. Git çuvala gir ağzını bağla demiyor. İsim veriyor. Celabib diyor. Celabib cilbabın cemidir. Cilbab git lügatlara bak milhafe diyor. Milhafeye bak çarşaf diyor. Ömer Nasuhi bilmem böyle tefsir ediyor. Elmalı Hamdi Yazır böyle tefsir ediyor. Konyalı Mehmet Vehbi Efendi böyle tefsir ediyor. İzmirli İsmail Hakkı böyle tefsir ediyor. bütün ulema, hani Türkçe için konuşuyorum, Arapçanın haddi hesabı yok. Bütün ulema böyle tefsir ediyor. Ne demektir bu? Şekil belli etmeyecek. Güzel misin, çirkin misin, yaşlı mısın, genç misin belli etmeyecek. Böyle bir tesettürden bahsediyor Kur'an. ذَلْكَ اَدْنَا يُعْرَفْنَ فَلَا يُذَيْكَ İşte böyle yaparlarsa diyor, hürmetli, iffetli, namuslu, şerefli kadın olduklarının tanınmasına, anlaşılmasına çok iyi hizmet ederler. En yakın vaziyet ve tesettür şekli budur. O zaman فَلَا يُذَيْنَ eziyet olunmazlar. Kimse yan bakamaz, kem gözde bakamaz, laf atamaz. Bilmem ne, çünkü neden? Bu kendini muhafaza etmiş buyuruyor. Ya bugüne kadar ben bu işlere dikkat etmedim. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah affeder, acır diyor. Bugüne kadar anlamadın, etmedin, ayet hadis duymadın, dinlemedinse şimdi sana emrediyorum buyuruyor. Bu da Ahzab suresinin ayeti. Ben sana Kur'an okuyorum. İşine geliyor mu? Gelmiyor. Ne olacak o zaman? Değiştirelim bunu. Hey, Fransız'dan ne farkın kaldı? Fransız kendisine dokunanı değiştirilmesini istiyor. Sen de kendine dokunanın değiştirilmesini istiyorsun. Eşit. Gavurlukta eşit oluyorsun. Kur'an'ın değiştirilmesini isteyen Müslüman olabilir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَ اِيْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ عَذَابَتِ Bize kavuşacağını ummayan, ne demek? Ahirete inanmayanlar. Ne dediler? Ya başka Kur'an getir ya da bunu değiştir dediler. Kur'an'da bunu söylüyor. Zaten bunu diyenlerin ahirete imanı olmadığını söylüyor ayet. Çünkü bir adam Allah'a kavuşmayacağım, hesaba çekilmeyeceğim diye inanıyorsa Müslüman olamaz. Ve bilemül ahire, ahiret günü amentü bozulmuş. Onun için kimin eli, kimin cebinde, kim neye inanıyor belli değil. Yani bir ehli sünnetten de bahsetmiyorum şu anda. Tamamen din dışı bir durum var ortalıkta ya. İlahiyatta görevli adamlar bilmem neler. Bu hadleri zamanı geçti. Bu tarihsel diyor ya. O zaman da o tarihte öyle lazımdı diyor. Şimdi öyle bir şey yok diyor. Kimisi de başın örtülmesini kabul ediyor. Geri kalan bacağını aç fark etmez diyor. Kimisi pantol giyebilirsin diyor. Dar pantolon. Erkeklerin önünde daracık pantolon. Kimisi böyle acayip acayip fetvalar. Bu ayet ne diyor şimdi? Bu ayetler, birkaç ayet birden okudum. Bu ayetler ne diyor? Bunlar Müslümanın kadınına yakışacak işler midir? Müslümanın erkeğinin tahammül edeceği işler midir? Değildir. Ama gel anlat. Ha, ben amel edemiyorum canım, benim canım, nefsime uyuyorum. Tamam, nefsine uyma payın var. Günahını bilirsin. Harama haram dersin, helala helal dersin. Biz sana dinden çıktın demeyiz ki. Senin de o günahın varsa benim de başka günahım var. Dolayısıyla hiçbir günah adamı dinden etmez, kafir etmez. Ben onu konuşmuyorum şu an. Ama sen inanırsın ki Allah içkiyi haram etti. Allah faizi haram etti. Allah açıklığı haram etti. Allah Teala efendim kadın erkeğin böyle birbirine bakmasını haram etti. Tam kötü gözle, tam kötü gözle ama sen şimdi kim kötü gözle bakıyor, kim iyi gözle bakıyor bunu mu seçeceksin yani? Memlekette çıkıyorsun sokağa her türlü insan var. Kapkaççısı orada. Hırsızı orada, soysuzu orada, yolsuzu orada. Efendim, kötü gözle bakan orada, insanlara affedersin sulanan orada. İnsanların Mevla Teala da sana diyor ki, sen kendini muhafazaya al. Kullil müminin yahuddu min absarihim. İnananlara söyle, gözlerini yumsunlar. Kimden gözünü yumacak? Duvardan değil herhalde. Namahrem kadınlardan. Ve ahfazu furucuhum. Tenasül uzuvlarını muhafaza etsinler. Çünkü gözünü korursa, namusunu korumaya yardımcı olur. Şimdi bu iş önce bakmakla başlar. Ve kullil müminat, inanan kadınlara da söyle, yagdudvune min ebsarihin. Gözlerini yumsunlar. Çünkü o erkeklere bakamaz. Bakarsa da, yani şehvetle bakmak. Haram olan hangisi? Şehvetle bakmak. Çünkü geçen okudum hadis, 5 şey oruçluyu iftar ettirir. Yani orucu bozmuyor da sevabını iptal ettirir. Orada ne diyor? Ve nazar bir şehvetin, şehvetle bakış. Şehvet, yani kötü gözle bakış meselesi. Ama insanlar burada kim kime ne niyetle bakıyor, ne gözle bakıyor bunu ayıracak ortamlarda değiliz toplumda. Onun için Mevla Teala zaten kadına tesettür emretmiş yani. E şimdi sen oruçluyken bir namahreme kötü gözle, şehvetle bakarsan ne oluyor bu oruç? Bak Mevla'nın huzuruna varıyor, Mevla oruca soruyor. Sana değer verdi mi bu kulum, ikram etti mi diyor. E, oruca neyle ikram edecek? Bak, oruçla diyor ki ikram ettim ona diyor. Bana hizmet etti diyor. Ne demek bana hizmet etti? Benim yükümü taşıdı yani. Benim yükümü taşıdı ne demek? E sen şimdi oruca hürmetinden dolayı başka zaman efendim öyle rastgele bakışlar atıyorsun sokağa. Gelene geçene şöyle bir bakıyorsun yani. Bazen de kötü göz. Yani içine de bir şeyler de geliyor yani falan. Ama şimdi ben oruçluyum. Oruçlu günüm, oruçsuz günüm gibi olmamalı. İnsan oruçlu gününü oruçsuz günüyle bir tutmamalı. Oruca özel bir hürmet etmeli. Bu Allah'ın beş farzından, İslam şartlarından biri. O farz oruç. Onun için ben gözümü haramdan muhafaza edeyim derse, işte oruç ona şahitlik ediyor. Hayırla şahit oluyor ve hayırlı şefaatçi olacak inşallah. Mesele bu. Efendim, işte haramdan gözünü muhafaza etme meselesi. Şimdi burada İbnül Cevzi Hazretleri, büyük muhaddis, biliyorsunuz uydurma rivayetlerle ilgili kitap yazmış. Bazı da isabet edememiş. Bazı kitaplarda geçen şeylere de tam şey yapamamış ama onun şeyleri var tabii. Yorumları var. Senedine göre, isnadına göre vesaire göre. Onu da anlamayan şimdiki efendim yeni etmek muhaddis geçinenler işte onları mana verememişler. Ayrı dava. Fakat İbnül Cevzi Hanbeli mezhebinin en büyük alimlerindendir. En büyük tefsirleri yazmıştır. Zadül Mesir'i ondan iktisar etmiştir. Zadül Mesir tefsiri o esas büyük tefsirin iktisarıdır yani çok. Efendim hadiste, tefsirde, bütün ilimlerde eser vermiş Allame-i Cihan. Onun Bustan ve Arzîn, vaaz edenlerin bostanı, bağı, bahçesi diye bir kitabı var. Şimdi o eserden bazı rivayetler okuyacağım. Sayfa 301. Bostanül Vaizin kitabı. Efendim hangi basmış? Darul Kitabil Arabi basmış. Bu zat 597'de vefat etmiş yani, anladın mı? Düşün. 1990'da bu basılmış tabii de, bu baskısı için konuşuyorum. Yoksa tabii kitap kaç senelik? Yani 900 senelik, hemen hemen 900 sene evvel yani İbnül Cevzi Hazretleri bu eseri ümmete takdim etmiş. Daha dünya kadar eseri var. Çok istifade ediyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin. Vaazcıydı çok. Tabii ki hem hadisçiydi hem tefsirciydi ama vaazda da çok zirveydi. Vaazında çok insan Müslüman olurdu. Efendim binlerce Yahudi Bağdat'ta Müslüman oldu. Binlerce Hristiyan Bağdat'ta Müslüman oldu. Efendim onun vaazının etkisinden bütün insanlar tevbe ederlerdi. Bütün günahları terk ederlerdi. Hidayete ererlerdi bu mübarek zat. Şimdi buyurur ki oruç diyor. Tamam yemedin içmedin cinsi münasebet yapmadın. Ama diğer uzuvlarına da oruç tutturman lazım. Mesela فَصَوْمُ الْلِسَانْ تَرْكُ الْكَلَامِ اِلَّا فِي ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى. Dilin orucu nedir? Dilin orucu fuzuli konuşmamak. Ancak konuşursan Allah'ın zikriyle konuşacaksın. Subhanallah, elhamdülillah, namaz kılarken okudukların kıraat yapacaksın, hatim yapacaksın. Efendim şimdi akşam yanaştı. İftardan evvel 100 kere Subhanallah ve hamdi, 70 kere estağfirullah. Bir de işte hanım kapıyı aç. İşte bana şunu getirir misin? Veyahut işte efendim iştesin, şuradasın. Adam biri geldi, memursun. Neyse. Zaruri işlerin var. Keyfi konuşmak yok. Gıybet, dedikodu, yalan, iftira. Onu hepten geç de. Fuzuli de konuşmamak lazım. Gır gır dır dır. Fıkra mıkra hikaye. Ya sen oruçlusun. Oruçlu gününde böyle fuzuli konuşma. Haram hele hiç. Diline oruç tutturuyorsun. وَصَوْمُ السَّمْعِ تَرْكُ الْاِسْخَاءِ الْبَاطِلِ. Kulağın diyor orucu nedir? Batıla kulak vermemek. Batıl ne? Allah'ın, kitabın, Kur'an'ın kerik gördüğü lehvel hadis, eğlenceler, şarkılar, türküler, fuzuliyat, efendim, bunlar batıl. Batıl açık, yani daha kısası anlayacağınız diller, dünyana da yaramıyor, ahiretine de yaramıyor. Bunlar, bak oruç ne diyor Mevla'ya? Ve sem'u anil batılı diyor. Şimdi demin okuduğum rivayette. Ya Rabbi gözünü haramdan korudu, kulağını batıldan korudu. Bak kulağını batıldan korudu deyince, bak yalan, dolan, gıybet, iftira zaten her zaman haram. Bu şimdi batıldan diyor. Batıldan nasıl anlayacaksın şimdi sen? Boş şeylerden. Fuzuli kelamlardan, konuşmalardan. Dır dır dır ediyorlar. Dinleme ya. İşine bak, zikret ya. Oruçlusun mübarek adam. Evet. Rasiyamul ayneyn. Gözlerin orucu nedir? Terkün nazar vel gaz an maharimillah teala. Allah'ın haramlarına, yasak ettiklerine bakmayacaksın. Anladın mı? Şimdi bir kadının efendim eli yüzü müstesna, diğer bedeninin tamamı avret ise, Mültekada Hanefi fıkhında metin var. Ve cemi'u bedenil hurreti avret. Hür bir kadının, şimdi köle yok, cariye yok. Herkes hür Müslüman. Elhamdülillah, hür olman ne nimet. Esir değilsin, tutsak değilsin. Hür kadının bütün bedeni avrettir. İlla ve ca ve keffeya diyor. Ben sana Mültekada Hazreti Halebi'nin ibaresini okuyorum. Yüzü ve elleri müstesna diyor. Yani yüz zaten gözümüzü işte yolunu görecek. Bunun dışında bütün bedeni avretse, bu hanım kardeşimiz de başını açmışsa, efendim işte boynunu açıksa vesaire, yani avret. Namaz kılarken kapatması gereken yerler yani. Şimdi bir kadın namaz kılarken nerelerini kapatması gerekiyor? Bütün bedeni kapatması gerekiyor. Yüzü, eli müstesna, ayağı işte, ayağının da işte topuktan aşağısını örtmeden de hani kılar. Orada bazı ihtilaflar varsa da hani o da zaten müstesna girebilir. Bunun dışında bütün beden avret. Bir kadın namaz kılarken nasıl giyinmesi gerekiyorsa dışarıda öyle giyinmesi gerekiyor. Sana Türkçe bak tek kelamla anlattım şimdi. Cilbaptır, milhafedir falan, uzatmayalım. Uzatmayalım. Bir kadın namaz kılarken nerelerini örtmesi gerekiyorsa dışarıda da yabancı erkek arkadaş oralarını örtmesi gerekiyor. Diyelim hanım kardeşimiz örtmedi. Örtmeyebilir. Yani günah işleme payı var, herkes günah işler, yani ne olacak? Dinden çıkmaz, kafir olmaz, ama yaptığı işin günah olduğunu kabul etmek şartıyla. Bu sefer o erkeğin, başka bir erkeğin onun o örtmediği yerine bakması ne oluyor? Yani avret iken örtmediği yerine bakması yasak oluyor, anladın mı? Şimdi erkeğe ne taalluk ediyor? Ne taalluk ediyor kardeşim? Ben kötü gözle bakmıyorum. Ya tamam da senin kötü gözle bakmanla ne alaka? Bu kadının bütün bedeni avret ise, yüzü elli müstesna ise, efendim bu da bunlara tesettüne riayet etmediyse sen buna bakmayacaksın. Mevzu bu. Kötü gözle bakmasan da iyi gözle de bakamazsın. Niye iyi gözle de bakamazsın? Çünkü avret mahallini açmış. Şimdi bir erkeğin göbeğiyle diz kapağı arası avret. Sen bir erkek bir erkeğin göbeğinden aşağısı açık olsa, diz kapağından yukarısı açık olsa, ki insanların çoğu böyle şortlar mortlar şimdi yaz da geldi giyiyorlar, efendim dizden yukarı çekiliyor falan filan. Bir erkek burası açıkken namaz kılabilir mi? Yazlıklarda mazlıklarda böyle kılıyorlar. Olmaz. Çünkü neden? Adamın şey dizine geliyor, şortu dizine geliyor. Tamam temizse kıl. Fakat secdeye inerken, rukuya inerken o ne oluyor? Tam dizine geldiği için yukarı çekiyor. Yukarı çektiği zaman ne oluyor? Dizden yukarısı avret olduğundan namazı bozuluyor. Şimdi bir erkeğin avret yerine bir erkek bakabilir mi? Ben erkeğim, erkek erkeğe niye bakamıyorum? Kötü gözle bakmıyorum ki. Ya kardeşim, avret yerine bakma meselesinde iyi göz, kötü göz yok. Yani onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri de bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani kötü göz meselesi nereye? Yüzü müstesna, eli müstesna. Ama sen yüzü eli müstesna diye şehvetle bakabilir misin? Bakamazsın. Şehvetle baktığın zaman yüzüne de baktığın haram olur, eline de baktığın haram olur. Şehvetle baktığın zaman bir erkeğin de yüzüne baktığın haram olur. Şehvetle baktığın zaman benim şimdi yüzüm şey mi? Yüzüme bakmanız sizin haram mı? Değil. Ama bir erkek veya bir kadın benim suratıma veya ben senin suratına kötü gözle bakarsam, şehvetle bakarsam affedersiniz yani. Bu haram olur. Ama benim yüzümü açmam haram mı şu an? Değil. Şimdi onun için şehvetle bakmak her zaman haram. Şehvetle affedersiniz yani. Eşeğe de baksan haram, öküze de baksan haram. Şimdi biz burada neyi konuşuyoruz? Avret yeri meselesini konuşuyoruz. Kadının avret yerleri neresi? Namazda kapatması gereken, namaz kılarken nerelerini örtmesi gereken hepsi avret. Erkek namazda setre avreti ne? Göbekle diz kapağı arası. Anlatabildim mi herhalde şu an? O zaman bir erkek bir erkeğin avret mahallinden bir yeri açıksa, göbeğinden biraz altı olsun. Bazı insanlar göbeğinden altına çeker şeyini, şortunu bilmem nesini. Göbeğinden altına bakamam ki, caiz değil. Dizinden yukarı bakamam. Erkek erkeğe bakamıyorsa, burada şehvet aranmıyor ki. Ne şehveti burada? Avret yeri olduğu için hiç bakamazsın. Kadının da bütün beden avret olduğu için, o hanım kardeşimiz de o tesettüre rahat etmiyorsa, erkek de buna bakmayacak. Benim efendim, ben şehvetle bakmıyorum. Ya şehvetle bakmasan da burada avret mahalline bakma meselesi var. Şimdi erkeğin avret mahalli sadece tenasül uzvu değil ki. Göbekle diz kapağı arası diyoruz. Bak ne kadar bir bölge. Hemen hemen insanın üçte biri. Yani bir insanın üçte birine taalluk ediyor o bölge. İşte kafamdan tutarsan hesabı, santime vurursan. E öyle her kadının da ona göre bütün beden, erkeğin de şu kadar vücudunun şuradan şurası avret. Bunu da anlamayacak ne var? Buna kötü gözle olmasa da bakamazsın. Onun için avret yerine bakılması haram olduğundan Allah'ın haramlarından gözünü yummak uzuvların orucu. Yani gözün orucu bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Men nazara ile emraetin nazraten haramen. Bak İbn-i Cevzi uydurma rivayetlerin kitabını yazan adam bu hadisi şerifi naklediyor. Düşünsene. Bir insan bir kadına haram bir bakışla bakarsa, haram bakış ne oluyor burada? İşte şehvetle, kötü gözle Allah muhafaza bakarsa, haşallahu aynehi yevmel kıyameti bi mesamira min nar. Allah-u Teala onun iki gözünü kıyamet günü ateşten çivilerle dolduracak. Gözüne çivileri çakacak diyor. Ateşten çiviler. Hatta yakdıyallahu beynel halal. Allah-u Teala mahlukatın arasında hükmünü verene kadar, yani işte herkesin hesabı kitabını yapacak ya, amel defterlerini. Mahlukatın hesabını yapana kadar o çiviler onun gözünde kalacak. Sümme yukmeru bilen nâr. Ondan sonra atın bunu cehenneme diye emir gelecek. İlla en yetûbe. Ancak tevbe kapısı açıktır. Dünyada tevbe ettiyse ahirete bu hesap taalluk etmeyecek. E şimdi tevbe istiğfar zamanıdır. Bu mübarek saatler. Oruç ağzınasınız. Hepimizin namahremlere bakmışlığımız vardır. Onun için tevbe edelim, istiğfar edelim. Bundan sonra hele bilhassa oruçlu iken bakmamaya söz verelim Allah'ımıza da. Ne olur? Şu azaplara, yani mahşerde gözüne ateş çivileri çakılsın, göz kadar hassas bir yer var mıdır? Kıl kaçsa ne kadar sulanıyor, bulanıyor. Ne kadar acıyor ya, kıl kaçsa. Yarım kıl bile diyor göze zarar verir. Beni sus şarifil aynı dairun der İmam-ı Rabbani. Yani şunu demek istiyor. Başka yerine efendim tahta girse bir şey olmaz. Ama gözüne yarım kıl bile gözde zarar verir. Çünkü neden? Göz hassas bölgedir. Gözüne çivilerin çakılması senin işine mi geliyor? Kurşun dökülecek buyuruyor başka hadis-i şerifte. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Men nazara ila muhasin imraatin ecnebiyyetin bi şehvetin subbe fi ayneyil anuki yevmel kıyame. Haram bir, yabancı bir kadına, yabancı derken işte annesi değil, teyzesi değil, yabancı bir kadına, efendim yani bakılması, bakması haram olan bir kadına, şehvet nazarıyla nazar eden kişinin gözlerine kıyamet günü eritilmiş tunç bakır dökülecek. Yani bunlara kendimizi muhatap etmeye, efendim, niye biz kaçınıyoruz? Şurada tevbe kapısı açık ya, Ramazan şey, her gece tevbe istiğfar kapısı var ya. Ne nidalar var inşallah, yarınki derste de ondan biraz temas edeyim. Tevbe ve istiğfarla ilgili Ramazan-ı Şerif'te Allah'ımızın nasıl bizim tevbe etmemize bizi teşvik ettiği, bunda af olmamız için Rabbimizin ne tecelliler buyurduğu ya. Ve alâ kulli nazratin lef'atun min lefahati cehenneme. Her haram bakış, ama tabii öyle yoldan geçerken şundan bir de rast geldi gözüm falan, bu kasıtlı olmayanlar tabii sorun yok. Ama her kasıtlı ve şehvetli haram bakışlarda ne var? Cehennemin yalamalarından bir yalama var. Yani şöyle ateş böyle ne yapıyor adamı? Bir yalıyor şöyle. Böyle bir geçiyor şöyle. O cehennemin ateşinin de adamın adamdan böyle bir geçmesi var ya. Adamı bir kömür eder yani. Telfehu vucuhumun nar diyor Kur'an. Yüzlerini ateş yalayacak. Ne demek yalamak? Yakacak yani. Her bakışta bir yakış var. Görüyor musun? Her bakışa bir yakış var. Böyle artık insan hesabını ona göre yapacak ya. Hele oruçken oruca hürmet etmek lazım. Oruca saygılı olmak lazım. Allah Allah. Bu bakış böyleyse, onun için Evliyaullah'tan bizzat salihlerden biri efendim yüzüne yüzünde bir siyahlık zuhur etmiş. Hakikaten ha, uykuda rüyada değil. Yüzünde bir siyahlık var böyle. Ateş izi gibi. Dediler ki efendim, şimdi bu herkese olmuyor, niye olmuyor? İşte büyüklere oluyor çünkü. O büyük bir makam sahibi olursa en ufak bir şeyden ona bir tokat gelir. Ama adam zaten Allah'ın dinde itibarı yoksa, freni patlamış araba gibi, cehenneme kadar yolum var der, Allah ona dünyada azap etmez. Abi sen de bakarsın zaten, ulan bu adam bu kadar da günah yapıyor, hiçbir belası da gelmiyor. Ben en ufak bir günah yapıyorum, hemen belam geliyor. Çünkü seni Allah seviyor. Sevdiği için dost tokadı atıyor. Ve seni kendine döndürmek istiyor. Çünkü seni cennete girdirmek istiyor. Azaptan kurtarmak istiyor. Seni tövbe ettirmek için belanı çabuk veriyor. Eğer bir insan günah işlediğinde rızkın bereketini azalırsa, işi gücü bozulursa, borcu artarsa, vücuduna hastalık gelirse falan, anlasın ki Allah onu seviyor. Niye? Dost ikazıdır. Eğer ki ulan ben her günah yapıyorum, Allah da niye benim belamı vermiyor? Tane arıyorsun. Tane arıyorsun yani. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na Mevla ile mükalemeye çıkarken yolda birisi Beni İsrail'den dedi ona, ya Musa dedi, Allah-u Teala bir sor bakalım görüşürken. Ben hep günah işliyorum. Allah'a hep karşı geliyorum. Hiç de bana azap da vermiyor. Bela da vermiyor. Efendim. Vermeyecekse böyle devam edeyim de dedi. Verecekse ona göre ben de hesap edeyim dedi yani. Musa sen de şaşırdı. Bu ne biçim sual? Sonra Mevla'ya sordu bunu. Mevla Teala dedi, ya Musa, şu kadar zamandır o kuluma beni zikretmeyi, beni anmayı, bana şükredip, bana ibadet etmeyi nasip etmiyorum. Ve ondan ibadetimin, taatimin zevkini, lezzetini almışım. Bundan büyük bela mı arıyor dedi. İki rekat namaz kılacağına taş taşımayı yeğliyorsun. İbadetler, teravihler, zikirler ne kadar sana zor geliyorsa, sen de bundan büyük bela mı arıyorsun? Onun için sevdiklerine hemen azap eder. Neden? Peşin versin ki ahirete kalmasın. Dünyada temizlenmek kolaydır. Ahirette zordur. İşte tevbe etmek lazım da. Belayı da istemek lazım değil tabii ki. Tevbe edersen belalar kalkar. Bütün ve ma kâne Allah'u muazzibev ve hum yestagfirûn. Benden mağfiret talep ettikleri sürece, estagfirullah dedikleri sürece, hakikaten nadim olup, peşiman olup, ya Rabbi bağışla beni dedikleri sürece, ben onlara azap edecek değilim buyuruyor. Kur'an ayet bu da. Ne arıyorsun? Böyle bir kapı açmış sana. Kulların iki emanı var. İki kurtuluşları var. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bulunması. Efendimiz aramızda dünyada bedeni şerif ama şimdi bir sahabe gibi değiliz. Efendimiz'i görmedik. Onun için azaplar gelebilir. O birinci eman yok şu an. Hayatında vardı o eman. O zaman ikinci eman kaldı. Yani güvence. O da nedir? İstiğfar. Başka bir güvencemiz yok. Başka bir sığınacağımız yok. Bu usta birkaç konu inşallah anlatacağım. İstiğfar çok önemli. Yani tabii de istiğfarın da çeşitleri var, şeyleri var. Geçen gün söyledim yani. Efendim. İnsanlar, dedim ya size bu dergide yazacağım onu dedim. Söz verdim işte. Ramazan'da herhalde yine bir sohbette söz verdim size. Bu istiğfarı yazalım dedim. Yazdık onu şimdi de. Ne oldu şimdi? Haziran sayısı çıktı. Lale Gül Haziran sayısında var şimdi. Sayfası dün gece görmüştüm de dergi şimdi yanımda değil. O istiğfarı mutlaka. O istiğfarı mutlaka okuyun. Çünkü neden? Orada elfazı küfüre karşı da istiğfar var. İnsanlar diyor, alimler bu İmam Sakkaf Hazretleri, Evliya'nın reislerindendir. Yemen meşayihindandır. Buyuruyor ki, bu tabi Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, onun ecdadı, ataları, Bağalevi tarikının bütün büyükleri bunu vasiyet etmişler ve tavsiye etmişler. Bunu mutlaka okuyun buyurmuşlar. Çünkü insanlar konuşuyorlar. Konuştukça boş konuşuyorlar. Boş konuşmak yetmiyor ki. Bak Ali İbni Ebubekir Es-Sakkaf Hazretleri, ilmiyle amel eden bazı ulema, aşağıda zikredilecek bir istiğfar var diyor. Bu cami' ve nafi'dir. Yani bütün istiğfarlar içinde toplamış ve çok faydalı bir istiğfardır. Bu bir gün ve gece içinde 10 kere okunsun demişler. 10 kere. 24 saatte 10 kere. Orta derecede onu yapamadın 3 kere. En azından bir kere okunmasını müstehap saymışlar. Çünkü burada öyle manalar var ki. Manalarını şimdi hani vaktim yetmez. İnsanlar lüzumsuz konuşmalara daldırıyorlar. Lüzumsuz konuşmalara pervasızca hiç çekinmeden dır dır gır gır İnternetler ile konuşmak lazım değil ki. Mesaj da atıyorsun, yazıda da onaylıyorsun. Veya onu ne diyorsun, retweet ediyorsun. Adam orada bir elfazı küfür konuşuyor, retweet ediyorsun, sen de elfazı küfre giriyorsun. Aynı şey. Adam diyor ki 20. asırda bu ayetler olur mu diyor, sen de he diyorsun, gitti. Kur'an bu ya, sen hangi neye itiraz ediyorsun? 13'ün diyor, bazıları kendisini İslam'dan çıkaracak kelimeler sarf edebilmektedir. Yani İslam dininden, bırak ehl-i sünnetten, ehl-i sünnetten çıkan zaten kırıla gidiyor da, dinden bile çıkaracak laflar sarf ediyorlar. Adama diyorsun bak erkeklere emir var, kadınlara bakma diyor. Böyle bir ayet yok diyor bana. Ya şu ayet Nur Suresi Kur'an, istediğin meale bak. Git Diyanet'e bak. Mealine bilmem ne. Yok öyle bir ayet diyor. Ya sen niye göre yok diyorsun? Ben bunu hafızıyım, hocasıyım. İstediğin mealden açayım sana, göstereyim. O zaman yanlış mana veriyorsunuz diyor. Sen niye göre mana veriyorsun? Arapça bildiğin yok, bir şey bildiğin yok. Efendim tefsir yapamazsın, tercüme yapamazsın. Sen niye göre mana veriyorsun? Öyle şey mi olurmuş diyor. Sen getirdiğin işi aklına dayattın. Sen o zaman kendine göre bir din kur ya. Kendine göre bir izim kur yani. Neyse adın, peşine bir izim koy. İsminin peşine o izim olsun yani. Adam bana diyor bunu ya. Öyle bir ayet yok diyor ya. Ben ayet okuyorum ona. Kullil müminine yeğuddu min ebsar. Hava diyor Adem'den yaratılmadı. Ve halaka min hazevca diyorum. Eşini ondan aldı yarat. Bak min diyorum. Burada ayet var sana. Yok o öyle değil. Yanlış mana veriyorsun. Git hepsine bak. Nasıl işler? Onun için elfaz-ı küfür, yani şu anda insanı dinden çıkaracak, kafir edecek sözler peynir ekmek gibi ya. Sudan ucuz oldu. Konuşuyorlar yani dur. Sen bunu yapmazsın biliyorum. Beni dinleyen adamlar da bu kadar cahil yok. Ama kardeşim biri bir şey der. Anlamazsın onun ayette olduğunu, bilmezsin. İlmin yok. Bütün Kur'an'ı biliyor musun? Sahih hadisler, mütevatir hadisleri biliyor musun? Peki adam Resulullah'ı inkar etti, orada itiraz etti. Yani onun için böyle hemen atlayıp yorum yapmayın. O var, bu yok. Hemen atlamayın. Harama helal derler. Helala haram derler. Sizi dinde ne derler? Onun için bu. Kimi dinleyeceksiniz? Değil mi? Şimdi mesela doğru adam olsa, Beyaz TV'de bilmiyorum sahurlerde doğru adamlar konuşuyor şimdi. Şimdi bak birkaç kere rastladım. Ben şimdi Beyaz TV'yle ne alıp veremediğim var? Mehmet Okuyan konuşurken, şimdi iftarı bilmiyorum ama bak. Mehmet Okuyan konuşurken ne diyordum size? Dinlemeyin. İnkar ettirecek size Kur'an-ı Sünnet'i diyordum size. Ha bak şimdi ne diyorum? Benim kimseyle şahsi, nefsi, gıcığım yok. Ha Beyaz TV'de sahurda bir Ahmet Hoca konuşuyor. Dinle. Düzgün adam. Ehl-i Sünnet adam. Yani sana bir şeyler fayda verir. Yoldan da çıkartmaz. Hani evvelce birkaç isim daha vermiştim Ehl-i Sünnet diye. Ha şimdi bunu da veriyorum. Al da sana Beyaz TV diyorum. Bana ne, hangi TV? Siyah TV, Beyaz TV. Ben orada konuşanın ne konuştuğuna bakıyorum. Ne konuştuğuna bakıyorum. Bu adam doğru konuşuyor. Bak dinleyebilirsin. Bilmiyorum, iki sahurdur o var. Konuk mudur? Her gece mi onlar? Onu da bilmiyorum tabii. Ama yani herhalde 2-3 gece rastladım öyle. Hal bu. Çünkü adam seni, efendim, benim teyzem ya, mübarek kadın, beni mi dinlemiyor nedir ya? Benim teyzem mübarek, o kadar da akıllıdır ha. Demesin mi ki Mustafa Karataş nasıl? Sen dedim daha bana onu mu soruyorsun? Sen benim tek teyzemsin. Egidi teyzeciyim. Senelerdir konuşuyorum. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Mütevatir, bütün ümmetin icma ile ittifak ettiği, bütün ehl-i sünnetin itikat metinde İsa Aleyhisselam kıyamet erken ineceği mütevatir konu. Daha neler? İnkar ediyor. Aman, aman, aman. Dikkatli ol teyzeciğim, dikkatli ol. Benim öz teyzem ya. Bende de çok emeğim. Kadıncağız ne bilsin, işte ne bilsin diyorum. Beni dinleyeceksin abi. Beni dinleyeceksin. Abla, beni dinleyeceksin. Çünkü ben sana diyorum, şurada tehlike var. Ha. Nasıl ki birisi size dolar şu kadar çıkacak, euro bu kadar inecek, şunu al, şunu sat diye dünya işlerinde doğruları dese, onu dinler misiniz? Birkaç da kazık yediyseniz, zarar da ettiyseniz, adamın da doğru çıktıysa lafı, Allah'ım bu adamı dinleyelim, çıkır eden, zarar ediyoruz ya. Aldık zarar, sattık zarar ya. Ha, Ben de sana ahiretin karını zararını söylüyorum. Dön dolaş Gürcü kapısı demiş. Bu kapıya gelirsiniz. Doğru söyleyeni dinlemek zorundasınız. Yoksa ahirette zarar edersiniz. Adam şimdi, sen Mustafa Karaşat'ı dinleyeceksin. Adam kaç sohbetinde, programında diyelim ona, sohbette denmez. Adam ne diyor ya, Bukhari'deki hadis diyor. Yok öyle bir şey. Bukhari'de de olsa, Müslim'de de olsa, bütün hadislerde söylese, İsa Aleyhisselam inemez, yok. Alenen söyledi bu adam. Bütün hadisleri inkar ediyor. Bu konudaki. Bu konuda mütevatir zaten. Alimler kitap yazdı. E şimdi nasıl dinleyeceğiz? Bu adamı dinleyip de he doğru söylüyor dedin. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Neyi kaybettiğinin farkında mısın? Önümüzde ahiret var. Elma alırken, hıyar alırken seçiyorsun. Böyle bastırıyorsun tırnağına bilmem ne tazemi malzeme hesabına. E sen Allah'ın dini hususunda önüne geleni dinleyebilir misin ya? Doğru konuşun diye. Ben beni dinleyin demiyorum ki. Bak dünya kadar adam var. Ama doğru konuşuyor adamlar da. Şimdi istiğfar çok önemli. Çünkü diyor insan diyor kendisini İslam'dan çıkaracak kelimeler sarf edebilir. Onu da boş verdik. O kelimeyi sarf etmedi. Sarf edeni dinler. He der. He de demez. Kafa sallasan gittin be. Tasdik çünkü bu. Tasdik. Adam hadisleri inkar eder. Sen de bitti. Onun için çok dikkatli olalım. Bir de bu istiğfar. Bu istiğfar itina ile okunması gerekmektedir. Manasını anlayanlar bunun ne kadar önemli olduğunu fark edeceklerdir. Bu istiğfar Haziran sayısı Lale Gül dergisinde 95-96 sayfada. Manası 96'da sadece. Arapçası 95'ten başlıyor 96'ya gidiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ne diyor burada biliyor musun? Yani şimdi oruca gelelim. Oruca soruyorum evlen. Sana ikram etti mi diyor. Sana değer verdi mi diyor. Bak kulağını diyor batıldan korudu diyor. Gözünü haramdan korudu diyor. Onun için bana değer verdi. Bana hizmet etti diyor. Yani oruç şefaat ediyor. E şimdi sen önüne gelen dinlersen, elfaz-ı küfür dinlersen, elfaz-ı küfür konuşursan, batıllara kulak verirsen, haramlara nazar edersen oruç sana şefaat edebilir mi yani? Hem evladan da o müjdeyi alamazsın. Mevla'dan icap ediyor. El-yevme unzilû fî mekâd-i sıdkın ande melîkin muktedir. Ben de o kuluma söz veriyorum. Madem orucun hürmetini muhafaza etti, muktedir padişah olan yüce zatımın nezdinde en doğru makamlara, madem o doğru iş yaptı, doğru hareket etti, doğru oruç tuttu, ben de onu en doğru makam. En doğru makam neresi? Cennet. Dünyanın her şeyi yalan. İstirahatı boş. Peşine yorgunluk geliyor. Gençliği boş. Peşine yaşlılık geliyor. Hayatı boş. Peşine ölüm geliyor. Zenginliği boş. Peşine fakirlik geliyor. Her şey batıl. Dünyadaki her şey yalan. Yani süsleme, kandırıcı bir süs. Kandırıcı bir süs. Ondan sonra her şey çıkıyor elinden. Çıkacak hepimizin çıkacak işte. Şu anda bazımızın benim mesela gençliğim çıktı elimden. Sağlığım çıktı elimden. Şu anda ben ölmeme de lüzum yok. Şu anda birçok şeyim çıktı. Maddi imkanlarımın çoğu çıktı. Babamın iflası neticesinde. E çıktı yani. Gençliğimizde biraz bir şeyler imkanlarımız olan imkanlarım şu anda yok çoğu. Demek istiyorum ki ne? Dünya onun için. Cennet için ne diyorum? Mak'ad-ı sıdk. Her şeyi doğru. İstirahat diz boyu tam. Hiç bozulmaz. Gençliği yaşlanmaz. Efendim. Hayatı ölüme değişmez. Ölüme dönüşmez. Nimeti elinden çıkmaz. Bugün yalıda oturan yarın gecekonduda oturabiliyor. Dünya böyle bir yer. Birden iflas ediyor, birden batıyor, birden haciz geliyor. Nice insanlar gördük. Bizim de başımıza geldi bazı olaylar. Geçen süreçte. Onun için ama ahiret gençliğine güvenebilirsin. Güzelliğine güvenebilirsin. Parasına, zenginliğine güvenebilirsin. Eşine güvenebilirsin. Her şeyine güvenebilirsin. Dünya ne havasına ne suyuna. Havaya bak. İstanbul'un havasıyla efendim. Gel hareket et. Ne giyeceğini şaşırıyorsun. İki gün evvel yandık. İki gündür böyle bir acayip. Ne havasına. Hiçbir şey ne değil? İstikrarlı değil. Doğru değil. Her şey dönebilir. Ve dönüyor zaten. Ama diyor ey oruç madem bu kulum diyor kulağını haramı dinlemekten, batılı dinlemekten korudu. Gözünü namahremden korudu. Sana hürmet etti, sana hizmet etti, teravisini eda etti. Bununla beraber bu gecenin teravisinin de faziletini orada söylemiş olalım. 12. gece Mescid-i Aksa'yı tamir etmiş kadar. Mescid-i Aksa da şu anda tam Yahudinin elinde inim inim inliyor, viran vaziyette. Mescid-i Aksa'yı Beyt-i Makdis'i mamur etmiş kadar ve orada bulunan nebiler, 224 bin peygamberin ekseriyeti Mescid-i Aksa'da bulunmuştur. Efendimiz Aleyhisselam de Miraç gecesi götürüldü zaten. Orada mücavere eden nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler kadar onların ecri kadar sevaba nail olur. Kıyamet günü ve cahiyemel kıyamet. Aminen min kulüsü. Bütün kötülüklerden, belalardan emniyet içerisinde mahşere gelir. Bu gecenin teravisine söyleyen. İşte orucu, madem ki bu gecede orucunu tamamlıyorsun, teravisiyle onu ona ikram ediyorsun, haramlardan sakınıyorsun, Mevla da o oruca soruyor, o oruçta sana hayırlı şahitlik ve şefaatçilik yapıyor. Mevla da cevaben ne buyuruyor? Şimdi onu o muktedir yüce padişah olan yüce zatımın nezdinde en itibarlı cennetteki Firdevs-i Ala'daki makama indireceğim, yani orada iskan edeceğim ve yerleştireceğim diyor. Onun için aman istiğfar, istiğfar, istiğfar. Yani şu yama, delikleri, yırtıkları yamalamanın tek yönü istiğfar. Şimdi bu istiğfarın şu, onun için bu şehadetle başlıyor. İşte buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonra âmentü billahi ve melâketi ve kütübi ve resulü ve yevmel âhiri ve bil kaderi hayri ve şerri diyor. Ondan sonra sadakallahu ve sadaka resuluhu. Orada bir vav fazla yazılmış. Kusura bakmayın. Ben düzelttimse de arkadaşlardan kaçtı. Maalesef çok üzüldüm. Vesadaka ve Rasulü diyor. Üçüncü satırın başı. Vav yanlıştır. Vesadaka Rasulü olacak. Ona dikkat edelim. Âmentü bis şeriatı. Bak ne diyor? Şeriata iman ettim. Şeriatı tasdik ettim. İcma ümmetin hilafına bir şey dediysem ondan rücu ettim. İslam dinine muhalif her dinden teberri ettim. Böyle devam ediyor. Öyle bir şey ki manasını mülahaza edin. 95-96 Lale Gül'de. Bunu önünüzden ayırmayın. Her iftardan evvel bu kelime-i şehadet ve bu istiğfar ile tecdidi iman, iman tazeleyin. Tecdidi nikah, aynı zamanda iman tazelenmiş oluyor. Çünkü insan imandan çıkan laf edince nikah da gider ya. Onun için devamlı bu şehadet ve bu istiğfar ile beraber inşallah Rabbimize mağfurin zümresine ilhak olarak kavuşalım. Allah Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.